الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. Müminlerin annesi Ümmü Abdillah Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Bir çöle geldiklerinde baştan sona bütün ordu yere batırılacak. Hazreti Ayşe der ki bunun üzerine ben, ya Resulallah, onların arasında ticaret için yola çıkanlar ve kötü niyetli olmayanlar varken niçin hepsi birden yere batırılacak diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yere batırılacak, ahirette yeniden diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir buyurdu. Hadis Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Muttefakun aleyhtir. Değerli kardeşler, Allah'ın lütfu keremiyle Riyaz-ı Salih'in ikinci hadisine geldik. Geçen haftalarda ameller niyetlere göredir hadisini işlemiştik. Bugün inşallah ikinci hadisle devam edeceğiz. Hadisimizi rivayet eden Hazreti Ayşe, müminlerin annesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi. İnşallah kısaca Hazreti Ayşe'nin hakkında biraz söz edelim. Hazreti Ayşe'yi tanıyalım. Hazreti Ayşe radıyallahu anha hepinizin de bildiği üzere Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızıdır. Hazreti Ayşe Efendimiz'e peygamberlik geldikten sonra 4 yıl sonra Mekke'de doğmuş. 10 yaşı civarlarında da Resulullah aleyhissalatü vesselamla Medine'de evlenmiştir. 10 yaşı civarında. Hani bugün bazı feministler veya bazı kafirler bunu eleştiriyor ya. Diyorlar ki nasıl olur da 40 küsur yaşındaki bir insan 10 yaşındaki bir kadınla evlenebilir? Demek ki bu peygamber kadın düşkünü birisidir. Haşa ve kella. Böyle iftirada bulunuyorlar. Ve aynı şekilde Hazreti Ayşe annemize de olmadık lafları söylüyorlar. Oysa kardeşler, şunu iyi bilmemiz gerekir ki, kadınların bünyeleri diyardan diyara farklılık arz eder. Sıcak beldedeki insanlar daha yapılı, daha olgun ve erginlikleri daha küçük yaşlarda olur. Daha çok mesela soğuk memleketlerin insanları geç balig olurken, sıcak memleketin insanları erken balig olur. Yani o dönemde 10 yaşında Hazreti Ayşe annemiz Efendimizle evlenmişse mutlaka evlilik çağına gelmiştir ki Resulullah evlenmiştir. Aksi halde bir çocukla, bir subyanla, hani subyancı diyorlar ya, bir subyanla Resulullah niye evlensin? 10 yaşında Hazreti Ayşe evlilik çağındaydı, akıl balig olmuştu, çocuk doğurabilecek yaşa gelmişti ve bu nedenle Resulullah aleyhissalatü vesselam onunla evlenmişti. Bugünün kafirlerinin bu dediği şeyler kesinlikle batıldır, hurafedir. Resulullah aleyhissalatü vesselam hakkında tahkirdir ve küfürdür. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi subyancılıktan, böyle nefsine düşkünlükten tenzih ederiz. 10 yaşı civarlarında aleyhissalatü vesselam Efendimizle evlenmiş. Mescid-i Nebevi'ye bitişik olan evi 6 arşın genişliğinde. Yani evinin genişliği 6 arşın, yani ortalama 3 metre civarında. Yani toplasanız şu odanın yarısı kadar bir yerde hayatını sürdürmüş Hazreti Ayşe. Evi mescide açıldığı için Allah Resulü'nün bütün vaaz ve sohbetlerini dinlemiştir. Ve bu nedenle mükemmel bir ilme sahip olmuştur. Zaten zekası çok üst düzeyde, kıvrak zekalı, hafızası güzel. Böyle olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen birçok hadisi duymuş. Orada sahabe arasında cereyan eden birçok olaya şahit olmuş. Ve bu nedenle güzel bir ilim elde etmiştir. Düşünsenize 3 metrekarelik bir evde bir ömür sürdürmüş Resulullah'la. Düşünebiliyor musunuz bugünün kadınları böyle bir eve gelin gelirler mi? Siz bir kadınla evleneceğinizde deseniz ki benim evim bir oda, banyom orası, mutfağım orası, yatak odam orası, salonum orası, oturma odam orası, misafirimi orada ağırlayacağım, gece seninle orada yatacağım. Siz bu şartlarda bir kadına evlilik teklif etseniz böyle bir kadın evinize gelir mi? Herhalde gelmez yani. Çünkü bugünün kadınları 3 oda 1 salonlu evi bile beğenmiyorlar. Evi beğenseler içerisindeki eşyayı beğenmiyorlar. Allah rızası için 3 metrekarelik veya 5 metrekarelik bir evde ne kadar eşya olur? Hatta Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh tabiinin büyüklerinden Hazreti Ayşe'nin evine girdiğini söylüyor. Diyor ki az daha kafamı uzatsam tavana kafam değecekti. Bir insan yattığı zaman işte ancak ayakları sığardı diyor. Yani işte 2-3 metrekarelik bir ev. Böylesi bir evde Allah Resulü ile hayat sürdürmüşler. Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimizin evlendiği hanımları içerisinde tek bakire olanıdır. Resulullah hepinizin de bildiği üzere hiç bakire bir kadınla evlenmedi. Evlendiği bütün kadınlar duldu. Ki Hazreti Hatice annemiz bunun en bariz örneği. Yaşı da Resulullah'tan bayağı fazlaydı. Eğer Allah Resulü bugünün kafirlerinin iddia ettiği gibi kadın düşkünü bir adam olsaydı evlendiği bütün kadınlar dul kadın olur muydu? Hepsi bekar olurdu. Hepsi işte o dönemin en iyi kadınları olurdu. Güzellik açısından, zenginlik açısından. Ama bakıyoruz ki durum böyle değil. Allah Resulü hiç bakireyle evlenmemiş Hazreti Ayşe'nin dışında. Bu nedenle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadın düşkünü diye iftirada bulunmak kesin küfürdür. Onun şanını lekelemektir. Pak ve masum o nübüvvetine dil uzatmaktır ki insanı kafir yapar. Allah Resulü eşleri arasında en çok kimi severdi? Hazreti Hatice'yi. Hatice'den sonra en çok kimi severdi? Ayşe'yi. Hatice'yi sevmesinin en büyük nedeni Allahu Alem davada ilk ona iman eden olması. Davanın bütün yükünü yüklenmesi. En zor anlarında bile Resulullah'ın yanında olması. Malını onun yolunda feda etmesi vesaire birçok sebebi vardır. Bu nedenle gerçekten Hazreti Hatice'ye olan sevgisi bir başkadır. Hatta bir seferinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken yanına Hazreti Hatice'nin akrabalarından birileri geldiğinde Resulullah heyecandan titriyor. Hani onun sesine benzettiğinden dolayı o kadar heyecanlanıyor. Böyle ayrı bir yeri var. Ondan sonra eşleri arasında en çok Hazreti Ayşe'yi seviyor. Hatta Hazreti Ayşe'nin Hazreti Hatice'ye Efendimizin sevgisini kıskandığı malumdur yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sürekli Hatice'den bahsedince bazen kıskanırdım diyor yani. Evet. Hazreti Resulullah ile 8 yıl evli kalan Ayşe annemizin hiçbir çocuğu olmamıştır. Hadisimizde geçen Abdullah'ın annesi künyesi, hani Ümmü Abdillah deniliyor ya, neden dolayı verilmiştir? Peygamber Efendimizin artık baldızı diyelim, Hazreti Ebubekir'in diğer kızı Esma annemizden Abdullah isminde bir çocuk var. Abdullah İbni Zübeyir, ki Zübeyir bin Avvam'ın çocuğu. Araplarda teyze anne yerine geçtiğinden dolayı bazen çocuğu olmayan teyzeler yeğenlerinin isimleriyle künyelenirlermiş. Hazreti Ayşe Efendimizin de çocuğu olmadığından dolayı kardeşinin çocuğu olan Abdullah'ın künyesiyle künyelenmiş. Bu nedenle Ümmü Abdillah denmiş. Normalde çocuğu yok yani. Hani Abdullah'ın annesi. Çocuğu yok. İşte yeğeninin ismiyle künyelenmiştir. Bu nedenle Ümmü Abdillah denilmiştir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Hazreti Ayşe'nin yaşı 18'di. Yani 10 yaşlarında evlenmiş, ortalama 8 yıl kadar beraber kalmışlar. 18 yaşındayken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmuş. Dolayısıyla 8 yıl civarında bir evlilik geçirmişler. Tekrarlarıyla birlikte kardeşler 2100 civarında hadis rivayet etmiştir. Şimdi bakın sahabe arasında muksirun denilen bir grup var. Muksirun, unutmayın bunu inşallah. Çokça hadis rivayet eden 7 sahabi. Bunlara ne deniliyormuş? Muksirun. Yani çok fazla hadis rivayet eden 7 sahabi. isimlerini vereceğim ama inşallah şifreleyerek vereceğim. Ta ki siz de bunları ezberleyin. 3A, 3E, 1C. 3A ile başlayan sahabe adı var. 3E ile başlayan sahabe adı var. Bir tane de C ile başlayan. 3A, 3E, 1C. Söylüyorum. 1. Abdullah İbni Abbas. 2. Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu. 3. Ayşe. Radıyallahu anha. Bu üçü A ile başlıyor. 4. Ebu Hureyre. 5. Ebu Said el-Hudri. 6. Enes İbni Malik. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadimi. Sonuncusu da Cabir İbni Abdillah. Hani belki ilk etapta ezberlemeniz zor ama inşallah bu notları ben size verdiğimde bunu çok rahatlıkla ezberlersiniz. Bunlara ne deniliyormuş? Muksirun. Çok fazla hadis rivayet eden sahabiler. Evet. Şimdi kardeşler, Hazreti Ayşe ile alakalı böyle kısaca bir giriş yaptıktan sonra inşallah hadisin şerhine geçelim. Hadisimiz ahir zamana doğru, kıyamet gününe yakın bir zamanda Kabe'ye yapılacak bir saldırıdan söz ediyor. Bir ordu Kabe'ye saldırmak, orayı yok etmek, yıkmak için yola çıkacak. Yola çıktıklarında Beyda denilen bir yere geldiklerinde veya bir çöl diyelim, bir çöle geldiklerinde evveli ve ahiri bütünüyle yerin dibine geçirilecek. Hazreti Ayşe diyor ki ya Resulallah, hani belki orada onlardan olmayan çarşı pazar ahalisi olur. Onlar da mı helak edilecek? Onlar da helak edilecek ama sonra kıyamet günü niyetlerine göre diriltilecekler buyuruyor. Şimdi burada hadisin detayına geçmeden önce tarihte Kabe'ye yapılan saldırıları kısaca izah edeyim. Tarihte İslam alimlerinin belirttiğine göre 3 kere Kabe'ye saldırı yapılmıştır kardeşler. Birincisi hepinizin de bildiği üzere Ebrehe'nin saldırısıdır. Ebrehe Kur'an-ı Kerim'de de bize anlatıldığı üzere kafir bir kral. Güya kendi zamanında işte Kabe'nin şerefini yok etmek için bir plan düzenliyor. İşte kiliseye bir Arap gidiyor. Oraya affedersiniz işiyor. Ondan sonra yemin ediyor Kabe'yi yıkıp orayı Kabe gibi kutsal bir yer yapacağına dair. Ondan sonra fillerle birlikte Kabe'ye doğru yola çıkıyor. Kabe'ye yaklaştığında bir yerde konaklıyorlar. Filler oturuyor, çöküyor. Ondan sonra ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar filleri kaldıramıyorlar tekrar. Öbür tarafa yönelttiklerinde filleri tıpkı at gibi böyle hızlı bir şekilde koşmaya başlıyorlar. Kabe'ye yöneltiyorlar, gitmiyor. Öbür tarafa yönlendirdiklerinde at gibi hızlıca koşmaya başlıyorlar. Anlayamıyorlar tabii. Ondan sonra belirli bir yere geldiklerinde Allah gökten sürü sürü kuşlar gönderiyor. Hani ebabil kuşu diye malum ama aslında ebabil kuşu değil. Ebabil Arapçada cemaat demek. Yani sürü sürü kuşlar demek. Bilmiyoruz mahiyetini. Allah kuşlardan bahsediyor. Bir grup kuş gönderiyor onların üzerine. Bu kuşlar pişirilmiş taşlar atıyorlar. Yani böyle bugünün mermisi diyebiliriz yani. Öyle ki adamın kafasından girdiği zaman affedersiniz dübüründen çıkıyor. Yani buradan girip şuradan çıkıyor. Parçalıyor yani. Mermi gibi vücutlarını deliyor ve orduyu orada Allah helak ederek Kabe'sini kurtarıyor. Birinci saldırı bu şekilde. İkincisi de hani biraz önce dedik ya Hazreti Ayşe'nin yeğeni Esma validemizin çocuğu Abdullah İbni Zübeyr radıyallahu anh Hamametül Mescid, yani mescid güvercini diye de bilinen, hakikaten ibadete düşkün, zahit, Allah'tan çok korkan bir sahabi kendisi. Bu Haccac-ı Zalim döneminde kıyama kalkıyor. Ve İslam hilafetini tekrar canlandırmak için halife olduğunu ilan ediyor. Haccac onu ortadan kaldırma adına Kabe'ye saldırı düzenliyor. Mancınıklarla Kabe'yi taşlıyor. Kabe'nin bir bölümü yıkılıyor. Ve neticede bir yıla yakın süren çatışmalar sonucunda Abdullah İbni Zübeyr'i şehit ediyor. İkinci saldırı da Haccac tarafından yapılmıştır. Üçüncüsü de Karamita denilen veya Karmatiler denilen Şia'nın İsmailiye mezhebine mensup aşırı sapık bir fırka. Karamita. Bu Karamita 317 yılları civarında birçok Müslümanı kılıçtan geçirerek Kabe'ye saldırıyor. Hacer-ül Esved'i alarak Bahreyn'de El Hacer denilen yere götürüyorlar. Ve orada 20 yıl civarında Hacer-ül Esved kalıyor. Ondan sonra Allah'ın lütuf ve keremiyle tekrar Müslümanlar onu kendi yerine, asli yerine getiriyorlar. Yani bu üç saldırı tarihte Kabe'ye yapılan saldırılar. Lakin ahir zamanda kardeşler, hani bu üzücü bir olay, Allah Kabe'sini korumayacak. Kabe'yi yıkacak birisi. Kim biliyor musunuz? Habeşistanlı, ince bacaklı, zenci bir köle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslim'de bize haber verdiği sahih bir hadiste ahir zamanda Habeşistanlı, ince bacaklı, yani baldırı çıplak diyebileceğimiz böyle beş para etmez adam gelecek ve Kabe'yi yıkacak. Allah Kabe'sini korumayacak. Allah o günleri bize göstermesin. Veya o yıkacak insanlarla cihad etmeyi hepimize nasip etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُسْ سُوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَ Habeşlilerden ince bacaklı, ince baldırlı bir adam Kabe'yi yıkacaktır diyor. Allah o günleri dediğim gibi bizlere göstermesin. Bu ordu da bu son yıkılma hadisesinden bir süre önce olacak. Yani kıyamete yakın bir dönemde Kabe'ye saldıracaklar ama muvaffak olamayacaklar. Allah onları da helak edecek. Ama en son tek bir adam Kabe'yi yıkacak. Evet. Biz ne öğrendik bu bölümden? Kabe'ye tarihte üç türlü saldırı olmuş. Dördüncü saldırı Allah-u Alem ahir zamana yakın olacak. Ama o başarıya ulaşmayacak. En sonunda tek bir kişi Kabe'yi yıkacak. Evet. Hadisle alakalı İslam alimlerinin kitaplarında sorduğu bir soru var. Ordunun batırılacağı yer neresi? Hadiste şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki فَاِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ Yeryüzünden Beyda denilen bir yere geldiklerinde ordu evveli ve ahiriyle yerin dibine geçirilecek. Bu Beyda denilen yer neresi? Bazı alimler demişler ki bu bir bölgedir. Artık Hicaz tarafına yakın yerde bir bölgedir. Fakat genel alimler demişler ki hayır, Beyda demek çöl demektir. Arapçada geniş bir arazi demektir. Dolayısıyla ordunun yeri belirtilmemiştir. Herhangi bir şekilde Hicaz'a yaklaştıklarında zaten geniş çöller vardır. O çöllerden birisine ordu girdiği zaman Allah onları o çölde helak edecektir. Allahu alem, bu da doğru olan görüştür. Herhangi bir çöle yaklaştıklarında ordu helak edilecektir. Yer tayin etmek çok da uygun değildir. Şimdi kardeşler, bu hadisin asıl bize vermek istediği mesajlardan bir tanesi. Ordudaki suçsuz insanlar neden yere batırılacak? Öyle ya, şimdi suçluları anladık. Kabe'yi yıkmaya gitmek isteyen insanları anladık. Oradaki askerleri anladık. Peki orada suçsuz olan insanlar neden helak edilecek? Hani Hazreti Ayşe diyor ya, ya Resulallah, hani orada onlardan, ömen neyse minhum, onlardan olmayan insanlar var. Onlar neden helak edilecek? Onlar da kardeşler, zalimlerle bir arada bulundukları için, zalimlere yardım etmeseler de onlarla aynı kare içerisinde yer aldıkları için helak edilecekler. Ben bunu bir sonraki başlıkta izah edeceğim. Fakat burada şunu söyleyelim. Bu ordu çok büyük bir ordu. Çünkü diyor ki وَفِيهِمْ اَسْوَاقُهُمْ Onların arasında ordunun pazarları olacak. Çarşıları olacak. Hani bugün mesela Amerika'nın savaş gemilerine baktığınız zaman o savaş gemisinin içerisinde ortalama 5000-6000 asker var. Ve A'dan Z'ye istediğiniz her şey var. Çarşısı var, pazarı var, sineması var, saunası var. Aklınıza ne geliyor? Bir insanın gündelik hayatta ihtiyaç duyabileceği veya gidip gelebileceği hemen hemen her şey orada var. Demek ki o kadar büyük bir ordu olacak ki o orduda pazarlar, çarşılar veya bir şeyler satıp almak için yerler kurulacak. Belki bu neden nedir ki insanlardan bir grup oraya ticaret yapmak için gidecekler. Hani bir karargah kurulduğunu düşünün. Bu karargah belki birkaç yıllığına orada duracak. Hani kolay değil yani Kabe'yi yıkmaya gitmek. Müslümanlar var, karşılık verecekler. Belki bir yerde karargah kurulacak. Orada ticaret dönecek. Bu nedenle belki bazı Müslümanlar onlara ticaret yapmak için gidip gelecekler. Bundan dolayı helak edilecek olabilirler. Bu bir ihtimal. وَفِيهِمْ اَسْوَاقُهُمْ Buna delalet ediyor olabilir. Diğer bir ihtimalde buradaki insanlar zorla oraya götürülmüş insanlardır. İkrah altında oraya götürülmüş insanlardır. Zaten kafir olan bir ordunun içerisinde bir Müslüman zorla, silah zoruyla ikrah altında götürülüyorsa, her ne kadar dünyada onlarla aynı ismi alsa da ahirette niyetine göre diriltilir ve Müslüman olarak inşallah Allah'ın affına hak sahibi olur. Dolayısıyla ikrah altında olabilirler veya ticaret amacıyla oraya gitmiş olabilirler. Doğrusunu Allah bilir. Bizim buradan çıkaracağımız ders nedir? Bu zalimlerle, bu kafirlerle, Kabe'yi yıkmak için veya benzeri amaçlarla bir araya gelen kafirlerle asla bizim bir arada olmamamız gerekir. Eğer biz onlarla beraber olursak kardeşler, Allah korusun, onlara isabet eden musibet bize de isabet edebilir ki Allah hepimizi bundan muhafaza buyursun. Şimdi kardeşler, öyle günahlar vardır ki bu günahlar sadece işleyenlerle sınırlı kalmaz. Sadece işleyenlere azabı getirmez. Aynı zamanda ona sükut eden, o fiili işlemese bile ona rıza gösteren veya o fiilin işlendiği yerde bulunan insanlara da isabet eder. Onlara da Allah korusun o zalimlerle birlikte helakın içerisine sürükler. Dolayısıyla biz sadece günah işlememekle mükellef değiliz. Biz aynı zamanda günah işleyen insanlardan uzak durmakla da mükellefiz. Sen günah işlemedin, tamam. Kurtardın mı? Hayır. Sen aynı zamanda günah işleyen insanlarla da beraber olmayacaksın, onlardan uzak duracaksın, onlardan beri olacaksın ki Allah'ın azabına maruz kalmayasın. Bakın ben bir ayet okuyayım size. Buyuruyor ki Rabbimiz, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً Öyle bir fitneden, öyle bir imtihandan, öyle bir beladan sakının ki sadece sizden zalimlere erişmez o fitne. Mazlumlara da erişir. O günaha bulaşmayan insanlara da erişir. Demek ki dedim ya, sadece zalimlere erişmez Allah'ın azabı. O zalimlere sükut eden herkese erişir. Bu nedenle kesinlikle kardeşler biz zalimlere sükut etmeyeceğiz. Gücümüz yetiyorsa elimizle, ona gücümüz yetmiyorsa dilimizle, ona da gücümüz yetmiyorsa en azından kalbimizle buğz edeceğiz. Onların bulunduğu ortamlarda olmayacağız. Bu şekilde onlara tepki göstererek en azından Allah'ın azabından uzak durmaya çalışacağız. Yani bu gerçekten çok önemli bir husus. Hatırlar mısınız Salih Aleyhisselam'ın kavminin helak ediliş sebebini? Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Şimdi Hazreti Salih'e Allah Subhanehu ve Teala onun peygamberliğini desteklemek, peygamber olduğunu ispat etmek amacıyla bir deve veriyor. Bu deve kavmine bir hüccet oluyor. Yani Allah'ın gönderdiği bir hüccet. Kayanın arasından çıkıyor. Herkes bunun Allah tarafından geldiğini biliyor. Hazreti Salih diyor ki sakın ha bu deveye dokunmayın. Eğer siz kötülük yaparsanız helak olursunuz. En neticede kavmi bu deveyi öldürmeye karar veriyor. Öldürmeye karar verdiklerinde deveyi öldürmeyi planlayanlar şehirde 9 kişi ama öldürme işlemini yapan kaç kişi? 1 kişi. Kavmin en bedbah, en şakî adamı. Gidip tek başına o deveyi kesiyor ama neticede ne oluyor? Bütün kavim helak ediliyor. Ya öldüren 1 kişi. Niye o helak edilmiyor sadece? Hayır. Öbür insanlar o fiilin işlenmesine rıza gösterdiler. Tepki göstermediler. Rıza gösterdikleri için Allah işleyenle, sükut edenleri, rıza gösterenleri bir tutup hepsini helak etti. Dolayısıyla kardeşler bugün de böyle. Kafirler karar aldıkları zaman eğer ben de onlara sükut edersem, rıza gösterirsem, destek verirsem onların işlediği suçtan ben de eş değerde sorumlu olurum. Bugün mesela tağutların yapmış olduğu fiilleri destekleyen insanlar, yemin ederim ki tağutların işlediği bütün cürümlerden eş değerde pay sahibidirler. Eğer tağutlar mesela Müslümanların bombalanması için tezkere çıkaracak olsalar, onlara destek veren her insan orada öldürülecek mazlum çocuklardan, mazlum insanlardan vallahi sorumludur. Çünkü sen destek verdin kardeşim. O adam sen destek vermeseydin orada olamayacaktı. Sen destek vermeseydin o adam orada bu kanunu çıkaramayacaktı. Sen destek verdin, senin desteğinle bu adam bu kanunu çıkarttı ve senin desteğin sonucu orada mazlum insanlar öldü. Vallahi sen onlardan, onların haksız yere öldürüşünden tağutlar kadar sorumlusun. Çünkü destek verdin. Hazreti Salih'in kavminin helak edilişi bunun açık bir delilidir kardeşler. Öldüren bir kişi helak edilen bütün bir kavim. Bu nedenle Müslümanlar gerçekten akıllarını başlarına almaları lazım. Zalimlerle hiçbir şekilde, hiçbir surette beraber olmamaları lazım. Buna Allah için dikkat etmek gerekir. Evet, şimdi dedim ya, bazı günahlar vardır ki o günahların cezası sadece o günahları işleyenlere isabet etmekle kalmaz. Aynı zamanda sükut eden, rıza gösteren, o günahlara sessiz kalan insanlara da isabet eder, onları da kapsar. Bakın buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَأَوُ الظَّالِمْ İnsanlar zalimi gördüklerinde فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ Zalimin elinden tutmazlarsa, yani onun zulmüne engel olmazlarsa اَوْشَكَ اللّٰهُ اَنْ يَأُمَّهُمْ بِعِقَابٍ مِّنْهُ Allah'ın onları kendi katından bir azapla cezalandırması çok yakındır. Hepsini bakın. Zalimi değil sadece. onları, yani hem zalimi hem de zalimin zulmüne rıza gösteren veya en azından o zulme mani olmayan insanları, onların her birini helak etmesi yakındır diyor Allah'ın. Yine bir hadiste buyuruyor ki, bu da dehşet bir hadis. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَعُمَّكُمْ بِإِقَابٍ مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredip kötülükten alıkoyarsınız, emri bil maruf yapar, nehy anil münker yaparsınız, ya da Allah size kendi katından öyle bir azap gönderir ki sonra dua edersiniz de duanıza icabet etmez. Bakın burada da Resulullah aleyhissalatü vesselam emri bil marufu ve nehy anil münkeri terk etmeyi neticesinde şiddetli bir azaba davetiye çıkaran bir amel olarak gösteriyor. Sonrasında da duaların icabet edilmemesine sebep gösteriyor. Ya Allah korusun, bugün Müslümanlar dua ediyorlar, Allah niye dualarına icabet etmiyor? Düşünsenize ya, Kabe'de, Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Nebevi'de milyonlarca, binlerce insan Allah'a dua ediyor. Ne diye dua ediyor? Ya Rabbi bu zalimleri başımızdan defet. Ya Rabbi bu kafirleri yok et. Ya Rabbi Amerika'yı, İsrail'i kahru perişan eyle. Başımızdaki tağutları kahru perişan eyle. Böyle dua ediyorlar. Peki niye Amerika'ya bir şey olmuyor? Niye İsrail'e bir şey olmuyor? Niye Allah'ın belalarını vermelerini beklediğimiz bu kafirler hala iktidarda? Sebebi Allah alem şu kardeşler. Bizim dualarımıza Allah icabet etmiyor. Neden? Bir, emri bil maruf ve nehy anil münkeri terk etmişiz. Yeryüzündeki en büyük maruf tevhid, en büyük münker şirktir. Biz bunlar noktasında uyarmayı terk etmişiz. İkincisi, midemize haram lokma düşürmüşüz. Bundan dolayı Allahu alem, Allah Müslümanların duasına icabet etmiyor şu anda. Etmiyor. Vallahi bu kadar insan dua edecek de Amerika ayakta duracak. Mümkün mü ya? Ama dediğim gibi işte, Allah Müslümanların dualarına icabet etmediğinden dolayı Allah onları helak etmiyor. İşte dedim ya, bazı günahlar vardır. Bu günahları işleyen adamlar helak olmaz sadece. O günaha sükut eden veya uyarı yapmayan herkes de aynı zamanda Allah korusun helakin eşindedir. Onlar da zalimlerle, günahkarlarla birlikte helak edilebilirler. Buna dikkat edeceğiz inşallah. Dördüncü bir husus kardeşler, hadisle alakalı. Zalimlerle bir arada bulunmanın tehlikesi. Şimdi orduda helak edilecek ve onlardan olmayacak insanlar var. Bu adamlar hakikatte mazlum belki. Hakikatte Müslüman. Hakikatte gerçekten o zalimlerle hiçbir şekilde bir alakaları yok. Ama sırf onların içerisinde olmaları, onların da helak edilmelerini beraberinde getiriyor. Bu nedenle biz Müslümanların kesinlikle zalimlerle asla bir arada olmamamız lazım. Asla yani. Bunu Allah bize emrediyor kardeşler. Diyor ki, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Sakın ha, zalimlere meyletmeyin. وَلَا تَرْكَنُوا الْمَيْلُ الْيَس۪يرِ diyor alimler. Yani çok azıcık bir meyil. Zalimlere sakın ha meyletmeyin, yoksa neticede ne olur? Size cehennem azabı dokunur. Kardeşler bakın, yani küçücük bir meyilde bile Allah cehennem vaat ediyorsa, ya zalimleri sevmek, ya zalimleri desteklemek, ya onlara arka çıkmakta ne olur? O zaman insan Allah korusun daha evleviyetle cehenneme girmeyi hak etmez mi? Küçücük meyilde bile eğer Allah cehennemi vaat ediyorsa, o zaman bütünüyle itaatte ne olur ya hüküm? Kesinlikle böylesi bir insan cehenneme girmeye çok daha fazla hak sahibidir. Biz zalimlere meyletmemekle mükellefiz. Onlara itaat etmekle değil. Ya zaten Müslüman itaat edemez onlara. Allah meyil dahi etmeyin diyor. Meyil nedir diye sorulduğunda selefe, onlara iğne satmaktır veya onların elbisesini dikmektir diye cevap vermişler. Yani zalimlere elbise vermek, zalim yöneticilere elbise dikmek bile meyil kapsamında değerlendirilmiş ve böylesi insanlara ateş dokunacağı söylenmiştir tefsir kitaplarında. Bu kadar hassas bir mevzu. İşte dedim ya, bir Müslüman zalimlere asla arka çıkamaz, onlarla bir arada asla olamaz. Eğer olursa onların başına geleceğin kendisinin başına da gelmesine davetiye çıkartmış demektir. Ata İbni Ebi Rabah'a şöyle bir soru sormuş adamın birisi. Demiş ki, benim kardeşim Emevi hakimiyetinde olan Kufe valilerine katiplik yapıyor. Kufe valilerine katiplik yapıyor. Gerçi halkın meseleleriyle ilgili kararları o vermiyor. Ama kararlar onun kalemiyle neşrediliyor. Bu hizmeti sürdürmek zorunda. Çünkü bu onun tek gelir kaynağı. Aynı bugün bizim bazı kardeşlerimizin mazeret öne sürdüğü gibi. İşte vallahi başka gelir kaynağım yok. İşte başka çarem yok. Mecburum dedikleri gibi. Bunu duyan İmam Ata rahimehullah diyor ki o kardeşin kalemini elinden atsın, unutmasın ki Rezzak Allah'tır. Başka bir Emevi katibi İmam Şabi'ye soru soruyor ve diyor ki ey Ebu Amr, ben yalnızca verilen kararları kaydedip neşretmekle sorumluyum. Bunun dışında başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yazı yazıyorum. Bu memuriyet dolayısıyla kazandığım rızık helal midir, haram mıdır? Bunun üzerine İmam Şabi şöyle cevap veriyor. Mümkündür ki masum bir cinayet suçuyla hüküm giyer ve karar senin kaleminden çıkar. Yahut birinin mülkü adaletsizce müsaade edilir. Yahut bir başkasının evinin yıkılması emredilir. Ve tüm emirler senin kaleminden çıkar. Dolayısıyla sen mesul olursun diyor. Sonra bu ayeti okuyor ve bunun üzerine katip şunu söylüyor. Bugünden itibaren kalemimden Emevilerin hükümleri çıkmayacak. İmam da karşılık veriyor. Öyleyse Allah seni günlük rızkından asla mahrum etmeyecek. Yani o böyle deyince imam da bu şekilde cevap veriyor. Yine kardeşler, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin, hani hepinizin de bildiği üzere meşhur bir direnişi vardır. Kendi dönemindeki Halife Mansur veya Abbasi Sultanı diyelim, Mansur onun Diyanet reisi olmasını teklif etmiştir bugünün ifadesiyle. O bunu reddetmiş ve reddettiğinden dolayı kırbaç altında inşallah şehit edilmiştir. Şimdi Mansur'un başkomutanı Hasan bin Kahtuba diye bir adam var. İmam onunla uzun süre konuşuyor. Yaptıklarının yanlış olduğunu anlatıyor. Ondan sonra Hasan bin Kahtuba isimli komutan artık bir daha Abbasilere komutanlık yapmayacağını, işte Halife Mansur'a bir daha asla komutanlık yapmayacağını söylüyor ve diyor ki bugüne kadar sizin saltanatınız lehine yaptığım şeyler, eğer bu saltanat Allah yolunda idiyse bana yeter. Zaten birçok hizmette bulundum. Yok eğer zulüm ve zorbalık yolunda ise amel defterlerimdeki günahlarıma yenilerini eklemek istemiyorum diyor ve reddediyor. Yine çok ilginç bir hikaye var. Hatırlamıyorum şu anda ismini. Seleften birisine, insanlardan birisi geliyor ve diyor ki ey imam, ben sadece Emevilerin, valilerinin kıyafetlerini dikiyorum. Onlara entare dikiyorum, cübbe dikiyorum, sarık dikiyorum vesaire. Acaba ben yapmış olduğum bu işten dolayı zalimlerin yardımcılarından olmuş olur muyum? Aynen böyle diyor. İmam diyor ki yok yok, sen zalimlerin yardımcılarından değilsin. Sana iğne satanlar var ya, onlar zalimlerin yardımcıları. Sen zaten zalimin ta kendisi olmuşsun diyor. Yani düşünün, Emevi valilerinden birisine kıyafet dikiyor, terzilik yapıyor. Yani devletin resmi terzisi diyebiliriz. Bundan dolayı zalimlerin yardımcısı mı olup olmadığını imama sorduğunda imam diyor ki hayır. Sana iğneyi satanlar zalimlerin yardımcısı. Sen zaten zalimin ta kendisi olmuşsun diyor. Dolayısıyla kardeşler, hani bir Müslüman kesinlikle zalimlerle bir arada olamaz. Zalimlerle işbirliği yapamaz. Onların ordularında, onların hakimiyetleri altında, onların memuriyetleri altında asla bulunamaz. Eğer bulunursa dünyada onlara verilen isimler aynı şekilde ona da verilir. Onlara uygulanan hükümler aynı şekilde ona da uygulanır. Ahiretteki niyeti, kardeşim biz ahiretteki hükmünü bilemeyiz yani. Ahirette Allah ona nasıl hüküm verecek onu Allah bilir. Ahirette niyetine göre yargılanacaktır ama dünyada onların aldığı ismi o da alır, Allah korusun. Bu nedenle Müslümanların zalimlerle, kafirlerle, tağutlarla asla bir arada olması düşünülemez. Bu çok önemli bir husus. Şimdi bir ayet okuyacağım. Bu ayet de gerçekten bizim için çok önemli. Buyuruyor ki Rabbimiz Hud 117'de وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Senin Rabbin ey Muhammed, beldeleri, ülkeleri, karyeleri zulüm ile helak edecek değildir. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ama. Ehli ıslah edip dururken, ehli emri bil maruf yaparken, ehli nehy anil münker yaparken, ehli insanları zalimlerin şerrinden hani kurtarırken, bu noktada tebliğ yaparken senin Rabbin ülkeleri helak edecek değildir. Ve ehluha muslihun. İyi dikkat edin bu ifadeye. O karyelerin, o beldelerin ahalisi muslih Yani ıslah sahibi, ıslah yapan, ıslahatçı iken Rabbin helak edecek değildir. Bakın kardeşler, ve ehluha salihun demedi. Yani o kariyelerin, o beldelerin ahalisi salih insanlar iken Rabbin onları helak eder demedi. Ne dedi? Ehli muslih iken. Salih ile muslih arasında fark var. Salih demek kendisini günahlardan uzak tutan, Allah'ın istediği doğrultuda yaşamaya gayret eden, ibadet ve taatlerle Allah'a yaklaşmaya çalışan insanlar demek. Muslih ise bu saymış olduğum şartları kendisinde bulundurduğu gibi aynı zamanda bunu insanlara anlatan ve insanların kötülüklerini engellemeye çalışan insanlar. Muslih bu demek. Allah diyor ki senin Rabbin insanlar muslih iken helak etmez. Muslih değilse insanlar Rabbin kariyeleri, beldeleri, bu ülkeleri helak edebilir. O yüzden sadece salih olmak yetmez. Aynı zamanda bu salahı, bu salihiyeti insanlara da aktarmak lazım. Muslih olmamız lazım. Eğer muslih olmazsak vallahi Allah helak edebilir. Hani bazı rivayetlerde anlatılıyor. İşte melekler bir kariyeyi helak etmek için görevlendirilmiş. Kariyeyi helak etmeye geldiklerinde bakmışlar ki içlerinde çok salih bir zat var. Sonra Allah'a dönmüşler demişler ki ya Rabbi biz burayı helak edeceğiz ama burada çok salih zat var. Nasıl helak edeceğiz? Onu da mı helak edeceğiz? Gibicesinden sormuşlar. Allah demiş ki ve bihi ibda'u. Siz önce ondan başlayın. Çünkü o günahlar işlenirken yüzünü ekşitmez, kaşını bile bükmezdi. Benim yasak kıldığım şeyler işlenirken, orada icra edilirken kaşını bile çatmaz, yüzünü bile ekşitmezdi. Ondan başlayın helak diye meleklere emir veriyor. Dolayısıyla kardeşler, lafı nereye getireceğim? Biz kesinlikle kendimizi ıslah etmekle helaktan kurtulamayız. Aynı zamanda başkalarını da ıslah etmek için gayret edeceğiz ki Allah bizi helaktan korusun. Kesinlikle İslam alimleri diyor ki zalimlerle iç içe olmak, onlarla beraber olmak insanı helakın eşiğine getiren bir ameldir. Onların helaki gibi aynı şekilde seni de helak eder. İnne firavne ve hamane ve cunudehuma kanu hatiin. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve orduları hepsi müşrik idi. Hepsi hatalı idi. Hepsi günahkar idi. Bakın burada Allah Firavun'u, Haman'ı zikretti ama ordusundan ayrım yapmadı. Ordusu da onlara dahildir dedi. Ve cunudehuma, hepsinin askerleri de neydi? Hatiin idi. Günahkardı. İbn Abbas'a göre müşrik idi. Dolayısıyla kardeşler, yani Firavun'la ordusu arasını Allah ayırmadı. Bugün de böyle. Müslümanlar kesinlikle zalimlerin, kafirlerin, tağutların orduları içerisinde yer alamaz. Bu İslam alimleri arasında ittifak edilmiş bir konu. Bir Müslüman kesinlikle tağutun ordusu içerisinde yer alamaz. Çünkü tağutun ordusu içerisinde yer almak Allah korusun kafirlerin vasfıdır, iman edenlerin vasfı değildir. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ. İman edenler Allah'ın yolunda yer alır, savaşır. Kafirler de tağutun yolunda savaşır. Onların safında yer alır. Dolayısıyla Müslüman kesinlikle tağutların, kafirlerin, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen insanların ordularında yer alamaz. Alırsa ne olur? Onlarla aynı ismi alır. Yani o tağutlar hangi isme müstahaksa o tağutların askerleri de o isme müstahak olur. Buna İslam alimleri mümtenilik durumu diyor. Mümtenilik yani İslam devletinin tek tek yargılayamadığı, Müslümanların kabzasında olmayan insanlar. Dolayısıyla bir ordunun içerisinde askerler olduğunda Müslümanlar gidip onlarla savaş haletindeyken kardeş sen tevhid ehli misin? La ilahe illallah diyor mu? Müslüman mısın? Kafir misin? Sorgulayamaz ki. Hani düşünsenize mesela şimdi Amerika ordusu var. İşte bir de mücahitler var. Şimdi mücahitler Amerikalı askerlerle savaşacağında şöyle diyebilirler mi tek tek gidip? Kardeş sen Müslüman mısın? Kafir misin? İşte tevhidi biliyor mu? La ilahe illallah diyor mu? Bu mümkün mü? O asker kıyafetinin içerisinde görmüş olduğu Amerikalıyı vuracak. Çünkü o mümteni İslam'a göre. Mümteni ne demek? İslam'ın gücünün karşısında çıkmış bir güç. Veya İslam devletinin yargılayamadığı insanlar. Mücahit gidip de Amerika askerini tek tek sorgulayamaz ki sen Müslüman mısın, zorla mı getirildin, ikrah altında mısın, değil misin? Bu mümkün değildir. O kıyafetin içerisinde gördüğü zaman aynı hükmü verecek ve onu öldürecek. Ha, o adam gerçekten de ikrah altındaysa, Amerika ordusunda böyle biri var mıdır bilmiyorum da, eğer böyle birisi varsa niyetini Allah bilir. Yani ikrah altında Amerika ordusuna sokulmuşsa Allah onun hükmünü verecek. Ama dünyada o kafir muamelesine tabi tutulur ve diğer Amerika askerleri gibi öldürülecekse öldürülür yani. Bu çok önemli. O yüzden kesinlikle Müslümanlar bu meseleyi ihmal etmemeliler. Bu meseleyi güzelce öğrenmeliler. Oysa İslam alimleri yani kitaplarında o kadar güzel izah etmişler ki bu meseleyi. Bu mesele muttefakun aleyh. Bir Müslüman kafirlerin ordusu içerisinde yer alırsa onlarla aynı muameleye tabi tutulur. Bu kadar. Allah Resulü Abbas radıyallahu anhu'ya Mekkeli müşriklerle aynı ordu içerisinde Medine'ye saldırdığından dolayı kafirlere, müşriklere yaptığı muamelenin aynısını yapmıştır. Demiş ki ey Allah'ın Resulü vallahi ben iman ettim. Resulullah'a bunu söylemiş. Ben size karşı bir silah kullanmadım, ok atmadım, kılıç çekmedim. Sadece ben onların içerisinde bulundum. Müşrik orduyla birlikte Bedir'de sana karşı geldim. Ama ben savaşmadım, Müslümandım çünkü. Ne diyor Resulullah? Emma zahiruke feken aleyna. Senin zahirin ey amca bizim aleyhimizdeydi. Ben kalbini bilmem. Kalbini bilecek olan Allah'tır. Seni yargılayacak olan Allah'tır. O yüzden ben senin zahirine hüküm veririm. Zahirin benim aleyhimdeydi. Hem fidyeni vereceksin hem de yeğenin akilin fidyesini vereceksin dedi. Ve müşriklerden fidye aldığı gibi amcasından da aldı. Oysa Abbas Müslüman olmuştu. Ama o ordunun içerisinde olduğundan dolayı Resulullah ona müşrik muamelesi yaptı. Bugün de durum bu. Yani değişen bir şey yok. Kafir bir ordunun içerisinde yer alırsa bir Müslüman o dünyevi hükümler açısından kafir olur. Eğer şer'i bir mazereti yoksa ikrah gibi Allah korusun hakikaten de küfre düşer. Bu nedenle kardeşler biz kafirlerin orduları içerisinde yer alamayız. Bu İslam alimleri arasında muttefakun aleyh bir meseledir. Ancak silah zoruyla seni götürürlerse, ikrah şartları altında seni götürürlerse, sen her ne kadar dünyada Müslümanların gözünde kafir muamelesine tabi tutulsan da ahirette Allah katında kurtarabilirsin. Ama bunu da Müslüman bilmeyebilir. Seni o ordunun içerisinde gördüğünde sana aynı o orduya yapmış olduğu muameleyi yapar. Bundan dolayı da Allah katında mesul olmaz. Sen hesabını Allah'la görürsün. Bu da hadisten öğreneceğimiz, çıkaracağımız önemli şeylerden bir tanesi. Anlatılacak çok şey var ama vaktimiz dolmak üzere hemen kısaca toplayayım. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam men kethara sevade kavmin fehuve minhum. Kim bir topluluğu kalabalık gösterirse o da onlardandır. Ne demek topluluğu kalabalık göstermek? Mesela bir ordu var. Sen de amma çadırınla, amma atınla, amma silahınla, amma işte elinden gelen şeyle onların içerisinde yer alır da onların sayısını kalabalık gösterirsen sen de onlardansın. Yani sen de onlarla aynı muameleye tabi tutulursun. Hani Bedir'de işte dedim ya bazı Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinde müşriklerin ordusunda yer alıyor. Ama savaşmıyorlar. Sadece onların kalabalığını artırıyorlar. Resulullah diyor ki onlar da onlardandır. Aynı hükme tabidirler ve Müslümanlar onları öldürüyorlar. Nisa suresinin 97. ve devam eden ayetleri bu olay hakkında inmiştir. İnşallah eve gittiğinizde bakın. Son olarak kardeşler niyetin önemine vurgu yapıyor. Bu hadis zaten İmam Nevevi tarafından hangi bapta zikredilmiş? Niyetin önemi babında, bahsinde. Dolayısıyla bu hadis bize niyetin önemini anlatıyor. Tamam. İkrah altında veya bir başka sebeple sen zalimlerin bulunduğu bir yerde bulunabilirsin. Belki ticari bir amaçla gitmişindir. Belki yolun geçerken oraya uğramışsındır. Allahu alem. Sen zalimler helak edildiğinde sırf onlarla beraber olmandan veya o mekanda bulunmandan dolayı helak edilebilirsin. Ama niyetin halisse, onlarla bir bağın yoksa Allah seni ahirette niyetine göre hesaba çeker. Hani derler ya kurunun yanında yaş da yanar diye. Gerçekten doğru bir sözdür. Kafirin yanında, zalimin yanında bazen Müslüman da yanıyor. Müslüman da Allah korusun onlarla birlikte helak edilebiliyor. Bu nedenle Müslümanlar alabildiğine kardeşler zalimlerden ve kafirlerden uzak duracaklar. Müminlerle beraber olacaklar. Zalimlerle bizim davet ilişkisi dışında bir ilişkimiz olmamalı. Biz kafirlere ancak dinimizi ulaştırmak ve onları İslam'a kazandırmak için bir araya gelebiliriz. Bunun haricinde bir gaye ile onlarla bir araya gelmek çok da uygun değildir. Sadece bunun işte belirli başlı bazı şartları var. Bunlar da yerinde inşallah anlatılır. Zalimlerle biz alabildiğine uzak durmaya çalışacağız. Hulasa kardeşler hadisten ne öğrendik? Birincisi her dönemde Allah düşmanları Kabe'ye saldırmak istemiştir. İkincisi kıyamete yakın bir döneme kadar Allah Kabe'ye uzanan elleri ne yapacak? Kıracak. Kabe'sini muhafaza edecek. Ama Kabe ahir zamana yaklaşıldığı zaman bir tane Habeşistanlı ince bacaklı birisi tarafından yıkılacak. Allah da buna müsaade edilecektir. Rabbim o günleri bize göstermesin. Gösterirse de o kafirlerle cihad etmeyi bize nasip etsin. Amin. Üçüncüsü, ameller niyetlere göre değerlendirilir. Dördüncüsü, zalimlerin ve günahkarların arasında bulunmak onların sayısını çok gösterir. Onların kalabalığını artırır. Seni de onlarla aynı safta değerlendirmeye neden olur. Bu nedenle zalimlerle hiçbir surette bir arada bulunmamak gerekir. Zalimlerden dünyada uzak durmayanlar onların başına gelecek şeyleri ön kabul ile kabullenmişlerdir. Eğer sen onlarla bir arada bulunursan senin başına da onların başına gelen gelebilir. Bunu ön kabulle kabul etmiş olsun. Bu nedenle onlardan uzak durmak gerekir. Yine zalimlerin ordusunda asla yer almamak lazımdır. Bu da dediğim gibi hem Kur'an'ın hem sünnetin hem de İslam alimlerinin ittifakla söylemiş olduğu bir hakikattir. Son olarak Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dilemesi ve bildirmesiyle kıyamete yakın olacak hadiselerden veya kendisinden sonra vuku bulacak olaylardan haber verebilir. Bu gaybı bilmek değildir. Gayb Allah'ın, yalnız Allah'ın bildiği şeydir. Allah Resulüne bildirdikten sonra bu artık gayb olmaktan çıkmıştır. Yani bazıları bu hadisleri inkar ediyorlar. Niye? Resulullah gaybı bilmez ki. Dolayısıyla bunlar gaybi bir şeydir. Resulullah bunlara haber verme yetkisine sahip değildir. Bundan dolayı bu hadisler merduttur diyorlar. Oysa biz diyoruz ki bu gayb değildir. Allah bir peygambere bunu bildirdikten sonra bu şey gayb olur mu? Gayb ne demek? Allah'tan gayri kimsenin bilmediği şey demek. Allah Resulüne bildirmiş bunu. O zaman bu gayb olmaktan çıktı. Zaten bunu yeri geldiğinde ben uzun uzadıya izah edeceğim. Gaybı mutlak vardır, gaybı mukayyet vardır. Bunların hepsini inşallah detaylarıyla anlatacağım. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı olaylara haber verebilir. Biz buna iman ediyoruz. Hakkınızı helal edin, sabırla dinlediniz. Rabbim inşallah okuduğumuz bu hadislerle önce güzellikle iman etmeyi, sonra inandığımız, iman ettiğimiz bu gerçekleri içimizde sindirmeyi, yaşamayı ve inşallah ondan sonra da insanları buna davet etmeyi nasip etsin. Rabbim hepimize bu hadislerle amel etmeyi kolay kılsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين